Memento famule tue, quam hodie et te ex hoc mundo vocasti, concede utque complantata fuit similitudini mortis filii tui, simul fiat et resurrectionis ipsius, quando mortus suscitabit in carne de terra, et corpus humilitatis nostre configurabit corpori claritatis suae. Sed et fratres nostros defunctus, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admite. Ubi fores speramus, ut simul gloria tua perenni ter satiemur, quando omnem lacrimam absterges ab oculis nostris, quia te sicut ies Deum nostrum videntes, tibi similes erimus cuncta per saeculo, et te sine fine laudabimus per Christum Dominum nostrum, perquem